نذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اسمه سابقا دیو سلش آلسم آیات نو ده سورت بکری دویما حصہ ذکر کی دا چپائی اعتراضات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و داغی جوابنا او پدی کی اس بات در رسالت دا جناب محمد رسول اللہ و اول اعتراض ایتیان د جبریل او داغی پنز جوابون او دویم اعتراض ابراد د سلیمان علیہ السلام شغ جادوگر استا مر گئے او تداغ مر گر تیا کے نداغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر دریم اعتراض پہ انزال و سحر باندھی چل پہ فرشتے رالی گلی اوت جادو نہ منی نداغی جواب چدسر نہ فرشتے راگلی نوے او کراگلی وی ند پارا دے امتحان دریم اعتراض چتمنگ سی الفاظ نہ منی کے نداغی جواب چلا تقولو رائنا آغا الفاظ چھپائی کی بے ادبی وا یا شرک ناغم وائی پنزم اعتراض پر نسخہ چت نسخہ نہ منی نداغی جواب چخص یہودی نیم چ نسخہ نہ من مان انسہ من آیاتن او ننسیا نات بخیر منا او مثلہا پنزم اعتراض بلکہ سلورم اعتراض سکل ذکر ش نپنزم اعتراض ہو چستا پیغمبری دی اللہ منگ سر خبریو کی نداغی جواب اک چدا اللہ قانون دان دے ہر چاہتا کور تزی یا ہر چاہتا خبر کئی بلکہ اعلان در رب العالمین در طرف نہ دے اعلان در رب العالمین در طرف نہ دے سو کے منی او کسو کے نہ منی ننی سبق کی بل اعتراض ذکر کئی ننی سبق کی پگم اعتراض ذکر کئی پنزم اعتراض ویل شو نسخہ پگم اعتراض ننی سبق کیو کہ اللہ نائبان نیولی دی او تو دا اللہ نائب نمنی نداغی پنز جوابنا قرآن کریم کئی دائے تراجنا چمک کشیو نپتا بانی بہم کی گی تھا تبوئی گرا تو دا اللہ اولیاء نمنی نائبان نمنی اللہ برخی ورکلی نیمنی نستابا دا جوابو نی لکیو خلق بوی اتخذ اللہ ولدا اللہ نائبان نیولی دی نداغی جواب سبحانہ یو اللہ دا نائبان انا پاک دے دویم جواب بلو ما فی السماوات والارض اللہ لر اختیار دے پزمک و اسمان کی نائب تے ساجد تے دریم جواب کل لو کانتون تول اللہ تعجز دی و تابدار دی نائب تے سضرورت تے سلورم بدی السماوات والارض ناشنا پیدا کرن کے دزمک و اسمان دے نائب تے سضرورت شتا شخپل اوکار کولشی نائب تو خدا چا ضرورت بھی چکار نشی کولے او پنزم ویزا قزام رن فین نما یقول لو کن فیکون چ ارادت اوکار اکی پکن فیکون سرکن کے لیے نائب کے سو ضرورت تھے سو جواب شل پنزم خلق کوئی تاسو پنپریان وہاں آؤ تے چ اولیاء دا اللہ نائبان دی قرآن دا پنز جواب اکڑی او منگ دا پنز جواب نہ کہو گوری مالی والے لوائم چی بجلی راش نو یاما تو آئی زکا دبی لئی درات لو بیا پتہ نہ لگی نما تو آئی اس پہ جنریٹر لگیا یو خا شپا تو لگی اس خیالو کئی ترجمے کا او الفاظ تشریح کا اللہ فرمائی وقال اتخذ اللہ ولدا نیولی دی اللہ اولاد دا بچاوی مشرکانو وی وی پیران او ملائک دا اللہ لنا او اولاد دے یہود بوی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ جو دے عیسیانو بوی اسم بوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جو دے ابن اللہ داری کتابو نا پدی گوا دی خو میں وسا منتا اللہ ویلو لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد دا اللہ دا چا نا پیدا نا دے اور ندا دے اللہ نا سوک پیدا دی مفسرین ذکر کئی باپ بیتا ہونا ان کی صفت بھی نہیں ہے تفسیر ہوئی زی او اولاد دا دا صفت نا دے نو گورا اتخذ اللہ ولدا نیولی دی اللہ اولاد یو تولید الولد دے او دویم اتخاذ الولد تولید الولد دی تو ہی چیو معصوم دمور ناو دپلار نا پیداشی تولید الولد او دیم دے اتخاذ الولد اتخاذ الولد دے تو ہی چیزے پیدا کی نی او دبل زی تزے ہوئی دیا معصوم تزے ہوئے دیتا سوئی اتخاذ الولد او تولید الولد شخفلت پیداشی نو دا یاد رہی دا مشرکانو د یہودو او د عیسایانو قطعاً دا کی دن را کی عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام دا اللہ نے پیدا دی یا مشرکین قطعاً دا کی دن را چھ ملائک و پیریان دا اللہ نے پیدا دی بلکہ دا غی نظریہ اتخاذ الولد وا چھ دا اللہ لکہ دا زیب انتی نیولی دی خبر پوچھے کہ پوچھے زین طور خبرہ دئی بوی چھ دا اللہ دا اولاد گنتی نیولی دی سنگا چیوزے پا اولاد ہونی سے وقت سنا سے اختیار ور کی کور کے یہ دا ملے کہ دا زی گنتی دی ذکر قرآن تنا پا تولید الولد دا گئی دا خبر تعبیر نہ کئی پسط تعبیر کئی پاغا حقیقت باندھی اتخذ اللہ ولدا اتخاذ الولد غیبی دا سنو مشرکان کا مکل گنی چ اللہ نے پیدا دی بلکہ غیبوی دا اللہ دا زیغن تا دی اللہ ورطا دا زیغن تا قتلی دی گرا اتخاذ الولد لکا سورت یوسف راوارو چی پردی جیتا زیوے دیتا ہوئی اتخاذ الولد یہ اجتماعات دول سمجھی پارا یوسف علیہ السلام کلا پاغمندائی کے خرچ او بادشاہ عزیزی مصر واغست نخذی تیراوست خجت ہوئی وقال الذي اشتراه من مصر یاد کا وقال الذي ویلوا سری اشتراه چغتے یوسف لرا من مصر پخار کی لمراتی خپل خجتا خپل خجت ہوئی رائیل یا زلیخا خجت ہوئی اکرمی مسواہ عزت من کا زائد دو آسا این فانا قریب دا چھ فائدہ رسے منتا او نتخذہو ولدا یا اونی سو دلرا پا اولاد نگرا یوسف علیہ السلام خود زلیخین نو پیدا خبر پوئی گئی خوی دے با دا اولاد غنتی اونی سو سورت قصص گرا اتخاذ الولد نہم آیات بی بی آسی دا فرعون اغا خزی موسیٰ علیہ السلام و السلام بارکی ویلیو نہم آیات زر زر راڑاوی چی گوتی موزد چی ویلیو شاوز بی بی آسی ویلیو وقالت امرات فرعون آگیلیو خزی دا فرعون قررت عینی لی ولک یخون کے دستر کو سماج استابوی لا تقتلوا موجن دلرا عسا ينفعنا ونتخذه ولد قریب دا چی فائدہ ورسی منتا یاونی سو دلرا پا اولاد او نتخذه ولدا یاونی سو دلرا پا اولاد نگرا اتخاذ الولد او تولید الولد کے فرق دے سورة یونس گرا او نتخذ ولدا مشرکینوی وقال اتخذ اللہ ولدا ویلی مشرکانو نیولی دی اللہ اولاد دغا مضمونو یو دے اتخاذ الولد و بل دے تولید الولد سورة انکبوت لگراوارا اول سورت بنی اسرائیل لاوارا و نزدی آبا سورت انکبوت بین نسم سپارا ایک سو گیارہ نمبر آیات اللہ فرمائی مشرکانو با اللہ لرا اولا ثابتول قل الحمد ولد ولم یکن له شریک فی الملک قوا لائق دا حمدلد اللہ وداد نی دے نیول اولاد اونیشتے دلر شریک پا بادشاہی کے ولم یکن له ولی من الذل وکبرو تکبیرا نشتے دی اللہ لرا معاون دو وجید کمزوری کی دونا وکبرو تکبیرا لوی بیان کا دا اللہ پلوی بیان ہونسا نگور دلتا سورت بنی اسرائیل کی لگ داغی وضاحت تھی عنقبوت گرا یو سلوختمیات شلم سپارا اتخاذ دانت کی سرین پیداشی اگر اللہوی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثال دا کسانو چنی ولی دی سوا دا اللہ نا اولیاء دوست کمثل العنکبوت اتخذت بیتا چی جوڑ کی کور لرا اتخاذ ست ہوئی کور تو سڑی نے پیدا کی اتخذت بیتا اتخاذ پمانا دنیولو سرا د جوڑولو سرا او یو تولید الولد چه سڑی نے پیدا شی نداد مشرکینو قطعن عقیدنا چه گندا جنات ملائک عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اللہ نے پیدا دی بلکہ ودائے جو جی تو گنتنی ولی دی تے سنا سے برخی ورکڑی دا برخ سری سری خاوندان دی نن مشرکان وی داو دا داولیا دا اللہ دا برخ خاوندان دی نو تو تین دا جواب کی تا تا قرآن خولی دی نو کتا تو وی پن پیرے ورتوائے آو توے اتخذ اللہ ولدا اللہ دا اولیاء نیولی دی او بخی ورکر دی او قرآن پینز جواب کری دی کوما خلق رات ذکر وی وقال اتخذ اللہ ولدا ویلی بخلقو نیولی دی اللہ اولاد یو جواب سبحانه پاک دی اللہ دا اولادنا دیم جواب بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دی اللہ لرا اختیار دے آغا سوچ پاسمانونو کی دی والاردیو پزمکہ کی دین جواب کل اللہ کانتون طول دی دی اللہ تاجی ذکر ان کی کانتون ابن کثیر مانا کی مقرونان عبودیتن اللہ تا نزدی پہ عبادتا کل اللہ کانتون دانیکان اللہ تا نزیدی پہ عبادتا کل اللہ کانتون طول دی دی اللہ تا جیزی کا ان کی ابن کثیر والا میں در کا جیزی تا یعنی اللہ تے پہ عبادت دان نزدی کر رہے نتم عبادت ہو کہنا چھتے دی اللہ دان دی اللہ تا دان نزدی کر رہے منگ دی توائی دی زمین سوال اللہ تکے وَاَيَ مَرَاغَدَ اللَّهَ مُخْتَاجِ اللَّهَ تَنِزِّلِ قانتون سوڑی اللہ تاجیزی کے ان کی لی وغیر سالک کوئی جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا گے کیا چھے بل تا مختاج دے نور تا مختاج دے نولی داغی نا مدد غواری آغا ذات نا مدد غوارا هو الغنی و ذو الرحمہ چگا بی پرواد مختاج ندی خاوند رحمت مخلوق قتل اللہ تا مختاج دے. سورۃ فاطر کی نے ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ, او خلقو تاسو طول مختاجی اللہ تا. خلقو کے انبیاء راغ, اولیاء راغ, صحابہ راغ, انبیاء راغ. اللہ وی ایوہ الناس, او انسانانو انتم الفقراء اللہ, تاسو طول مختاجی اللہ تا. نقل اللہ کانتون طول دی اللہ تا, آج جی کہ ان کی بڑی السماوات والارض, ناشنا پیدا کہ ان کے راس منو جزم کی رے. ویزا قزامرن کل چرادو کی رے اوکار, فینما یکون لہو بس یکینن وایا اکار لرا, کن شا فیکون بس موجود چھی, کن شا فیکون بس موجود چھی. نچ رب العالمین پاک دے, اختیار ازم کا آسمان کی دے, طول ورتا عجیز دی, بے نقشیز مکا آسمان پیدا کری, طول اللہ تا عجیز دی, او کن فیکون سرکون کے دے. نو نائب تے سو ضرورت دے, دے ہوئی بادشاہ تا چیزی نو وزیر نگوری, بادشاہ تا چیزی نو نائب نگوری. ورتوا ہے نا کل لو کانی تم, نا بدیو سماواتی والا, نا کن فیکون. اس وم اعتراض چستا پتی غمبری دی اللہ من سر خبری کی, پیغمبر علیہ السلام تیری چستا پتی غمبری دی اللہ من سر خبری کی. داغی جواب چگور ستاسو نمک کم دغت خلق ویلو, ستاسو داغی اعتراض لو دے, خود بادشاہ قانون نہ دے چہاری اور پچی کچی تلاشی اختل حکم ورتوا رہی, بلکہ بادشاہ عام اعلان کی کہ دادا کارو نہ بن کے او کچاؤ کو نہ دے بجرم بھی. اس اگر مجرم چاہ کارو کی وہ بادشاہ اعلان کرے, اگر بادشاہ کو اگر مجرم کور تو نہیں چلے چدا بن کے عام اعلان کی. کدا سرے مجرمونی ولشی نو دے دانشی ویلے چھ ما تا بادشاہ نو ویلی زنوم خبر, بادشاہ اعلانو کی اور قانون جوڑ شی. اللہ عام اعلان دا قرآن کرے و قانون جوڑ کرے گئے. مالک الملک اگر ذات تے چھ تا جد دے چدار چاکور تزی, بلکہ پخپل اعلان کرے گئے. نو تاسو ظالمانو آئی چھ من سید اللہ تا پا پیغمبری خبریو کی, یا سنخا کتاب دی برن رولی گی, یا خط او پائی کی دی دالی کلی چھ دا محمد علیہ السلام زمان پیغمبر دے, نو من بے امنو. دا خبر استاو دروغ دا. وقال اللذینا, او وایا کسان لا یعلمون چھ پوئی گینا, لو لا یکلمن اللہ, ولی خبر نہ کئی منسر اللہ. دب مشرکان ہوئی چل بھی منسر خبروں کی. دائیں گے اعتراض اگو رہی سورت بنی اسرائیل پن رسم سپارہ کم کرو. نوے نمبر ہے آپ کی. نبی علیہ السلام تو لنو من لکا حتا یفجر لنا من الارض انبوا, چرم نمنو تاو محمدا تردی کی جاری کی منگلا دزم کی نچنی, او تکون لکا جنتن یا شتا لرا باغ دکجر و انگرو, فتو فجر الانار خلالا تفجیرا, چروان اکریشی پائے داغی پمس کی نیرونا پروانی دو, او سوچ کی تسما او یارو گردے تاسمان لکا سرنگ چستا گمان دیا لینا پا منکی سپا ٹوٹی ٹوٹی, او تاتی باللہ یارو لی تاللہ, او اللہ وی چدا زما پیغمبر دنو منو با, والملائکت قبیلہ, او ملائک مخامق دلی دلی, او بیا ورته وی او یکون لک بیت من زخرف او ترک فی السماء یا تعالی کور شی د سرو زرنا یا او کی جی اسمان تا ستا پختلو د معراج د شپې یقین نکو تنزل علینا کتابا نقرو یا رولی کی مونږ لره یو خط چو لولو اغی لره او پا خط کی دی لکلی چه دا پیغمبر زما د طرف نه دی نو اله بدی منو دا اعتراض نو خا الله وی دا اعتراض نه کول سورۃ الفرقان آل تم د دی اعتراض نو یو اشتم آیات دا سورۃ الفرقان لگو گو رئی مختصر زر زر آوالی وقال الذين لا يرجون لقانا ويا كسان شكيدن ساتي ذا ملاقات زمونگا لولا انزل علينا الملائكة ولننازلگي منت ملائك او نرى ربنا يا ولي نوينو منگا رب زمونگا چه منت اخبر رب وي چه دا پیغمبر مارا لگلن منگا منو اللہ وي قد استدبرو فی انفسیم واد واتو تون کبیرا تاکی تالویو کبی پخپل زرنو کی واتو تون کبیرا او نافرمانیو کا نافرمانی لیا گردہ اعتراضو نہیں کرو دلدہ میں اعتراض دے اللہ فرمائی وقال اللذینا ویا کسان لا یعلمون چغی پوی دلنا لا یعلمون وی دلتے اعتراض راضی چی مراد دی لا یعلمون نا مشرکانو یا ددینا اہل کتابو نو کو مشرکان ددینا مراد شی نو سورۃ الانبیاء لگو گورا رسول اللہ اما ذلہ سے شروع خدا بارگاہ سے کہی بارگاہ لگو گورا سوئی پنجم آیات گورا دیبوی قالوا اغاث علام بل ابتراؤ بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون بلکہ رات لکری دی بلکہ رات لکری کی منتادا پیغمبر پیو معجزی لکسرنگ چراط لکریو اولنو انبیاؤ پا مجزی دا اسمان نور برا گئے خیرات بے اس سوزو نو دے دن دا غشو کی دا اعتراض دا مشرکانو ویلو یا علی کتابو ویلو نو علی کتاب سورة نساو گورا نبی علیہ السلام بانے اعتراض کرو سیم آیات سورت النساء نہیں معلوم درتا نثارا گورا یوسل دری پنجوستمیات پدم سپارا یسلو کال الکتاب تپوس کئی تانالی کتاب انت نازل علیم کتاب من السماء دا کی نازل کرشی پدی بانی کتاب دبرنا کتاب نہ مراد خط لیکن اللہ روح المانی ذکر کئی تنزل علیم کتابا من السماء تپوس کئی تانالی کتاب کی نازل شی پریبانی او خط دبرنا او پاخت کی دیدالی کلی کتاب محمد علیہ السلام زما پیغمبر نمونگ بدو منو نگر دل تدالی کتاب و سوال او سورت نساء کی قابل کی کم سورت کی سورت انبیاء کی سورت انبیاء کی دمشرکانو آگا اعتراض او داغی جواب دی کی کئی خودلتے ہوئے اعتراض بل راضی چدلتا اللہ وی لا یعلمون نمراد مشرکان شل آگئی خوٹک دا بی علم او مشرک طرف علم نو او کمراد دا دین آلی کتاب شی نو آلی کتاب دا تورات او انجیل غلول مولیانو آگئی او اللہ وی لا یعلمون لا یعلمون نو جواب آہا ہا چرتا سات ظہیر کو او گرا تفسیر جواب القرآن اغوی بی علم عالم بی عمل عالم دا پشاند جاہل دے بی عمل عالم او سوام کے پلا روانی جیسے پہ پینسو کی پٹی دی خیال ہے جیسے پہ پینسو کی سری پٹی دی او دے پخپل علم عمل کی دے مثال دے جاہل دے جاہلہ یہود پہ پخپل علم عمل نکولو نلاوی مسلو کا مسل الامار کلوی مسلو کا مسل الکلب اللہ دستی او د خر نسبت ورته کوي وجه داوا چې څنګه سپی او خر کې علم نشتا دغه شان الله وی هغه بی عمل عالم هغه د سپی او د خر مثال دی علم ورسره نشتا جاهل دی جاهل عوامو مې هیپی کټنګ وکي کتلی وي او ملا مې هیپی کټنګ کوي ټوپۍ په سری هیپی کټنګ چې په خپل علم عمل نی ملا سره یا طالبی وخت خون کوي یا کلول طالبی وخت سنت دی او کلول جائز دی نو سنتو کې فائدہ ډیر ده کنه ښا طالبی وخت دی او ساتي نو دی با همیشه په کلولو شروع شوی کلولو کې ثواب نشته ښا سنتو کې ثواب دی وقال الذين او یا کسان لا یعلمون چې هغه پویدل نه لولا پوچھ گئی کہنا کمرات تن یہود ملیان شینو بیا سے جواب دے لا علم بے علم عالم بے عمل عالم سرے جاہل دے کہنا لولا یکلمون اللہ ولی خبر نے کہی منسرا اللہ او تاتین آیا یاد راڑی نقا ستاپ پیغمبر ای س کتاب سخت دراری کذالک اللہ یمدغرنگ قال الذين من قبلهم ولوا كسانو چمکی دبینو مثل قولهم پشان دبینا دبی تشابات قلوبهم یو شان چوی دی زرنا ددی تشابات قلوبهم یو شان چوی دی زرنا ددی یعنی اتاسو بی بلوم قومن تاغون زرن یو شان دی تشابات قلوبهم اللہ وی تشابات قلوبهم یو شان چوی دی زرنا ددی یعنی اتاسو بی بلوم قومن تاغون قرآن وی تب اے جنی کی یو بلتے فدی و صحت کے لدے تشابات قلوبهم یو شان چوی دی زرنا ددی پس کی فی العمی والعناد مفسرین وی فی العمی والعناد پلنوالی او پزد کی زد او لنوالی کی زنی یو شان دی اللہ وی دا غلط ملا زرن دے دا غلط ملا سترگی لاندی دی اناد کی لاندی شوی دی خوا قد بینا لاتی تحقیق سرا اللہ وی بیانو منگایا تنا لے قومن دا قوم دا پارا یو کنون چی یقین کئی یو کنون یعنی یس لبون الیقین شیخ القرآن جس سے ہوئی دعا گانی قبل زیر ہو کے خواہ اللہ دیوی صحت در کی اللہ دی زمان استادان جو اندی ساتھی دعا گانی کوئی دا چاہے رحمت تخا تقدم اور اپلار گنتی اللہ فرمائی قد بینا لآیات تحقیق سرا بیانو منگا آتنا لقوم دا قوم دا پا یوکنون چی یقین کئی یعنی یطلبون الیقین طلب دی یقین کئی انا ارسلنا کا یقینا منگا تلی گلے پیغمبرا اس بشارت نبی علیہ السلام تا او اس بات دا رسالت پیغمبر خفا کی گا ما زما قاصد خپل کار نپری دی خپل کار جاری ساتی دئی کے اعتراضات کئی نو دئی دی اعتراضات کئی خطب خپل کار ستاتی تاکار بسی چالو کو ان نار سلنا کا یقینا منگا لے گلے تا بالحق کی پتوحید باندھی شیخ سے مانا کر بلحق کی پتوحید باندھی او داد دان نہ گرے تحصیل دے میں جزئی مانا کئی بلحق بتوحید دو استادانو مانے تو تائید گورا بلحق کی پتوحید باندھی یا بلحق کی تو قرآن باندھی انا انزلنا بلحق کی و نزلنا بلحق اللہ قرآن سے سویلی حق تو تصد پارا لیکن شو پیغمبرا تو عید و قرآن دا پارا انا انزلنا انا ارسلنا کا یقینا منگلے گلے تو بلاقی پا توحید باندھی یا بلاقی پا قرآن سب قرآن بیانے سب توحید بیانے بشیر و نذیرا زیر ور کے ان کے ہوئے رور کے ان کے ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولا تسألوا او تپوس بنکی کی تانا عن أصحاب الجحيم پبارد جان نمیانو کی ذکر کتاب حق بیان کرے قرآن زیر بدی ور کرے دی جنت یرولی بھائی دے دی جہنم نا اس یہ سرے حق نمانی زیر نمانی او جہنم تلارشی نتانے بے تپوس نکی گی مفسرین ذکر کئی ولا تو سالوان کا انحال المجرمین تپوس بنکی گی تانا پہالت مجرمانو کی یا لا تسالوان کا نا سابل جہیم تپوس بنکی گی تانا پبارات جہنم یانو کی استاد دعوت ورکے اور یہ سرے جہنم کجی نتانے تپوس نکی گی چاہتا ہوئی اللہ ہاں یو جاہل پہ جماعت کے ولارو بیانے کو علم چور سرنی نو دا خبر جکل نو خلق گمراہ کی چن وی او زل دیو یهودی جنازه روانا وی نبی علیہ السلام پریچی پا جراش وی وی جرل دیو دی پسی وی چا تپوسو کو چا حضرتا زدی یهودی پسی ولی جاری داخو یهودی اولارو دنیا نمرش وی دے جانم تروان دے داز ما کسور دے ما دعوت نور کرے و ایسا پا نبی دا سخیال لے شاگر دعوت بنو ور کرے نبی تا زان تا دائی ہوئے و نبی تا دائی نوئے ظالمہ دا نبی متعلق دا گمان غلول شاگر دعوت نی ور کرے دا زان نا سوئی نو میں اہلے کچا ویلی وی پلانی بزرگ ویلی میں پلانی بزرگ نا تا بزرگ آگنے چوکو ابھی ماں دا پلانی بزرگ نا ہوری دی دا کالا بزرگین دی نقل تو من البزرگین دی بزرگان راسی ولی بزرگانو علیک قرآن وی ولا تسلو ان اصحاب الجحیم تپوس بنی کی گی تانا پبارد جانمیانو کی ذکر نبی تا دعوت ورکر دا یہ رولی دی او زیر دی ورکر و بیا امن دی منلی جانم تلاشی نو تانوے تپوس او دیوئی وی نبی وی چمانے بے تپوس کی گی تو جائے را پا نبی دروگ وے پا قرآن دروگ وے دا پا قرآن او پا نبی چی دروگ وے دا علم تنرازی قرآن تنکینی علماء تنکینی ذکر دا سے ہوتے بوتے بیا ہوئی دا دا اسلام پنیت وائم خان قرآن تنکینی میں اسلام بوشی وَلَا تُسَلْوَنَا سَابِ الْجَهِيمِ او تپوس بنی کی گتانا پا بارد جانمیانو کی اس وقت تانا خبرو منم کو قرآن منم اللہ کو نبی توی تانا بے تپوس جانم نکی گی او دیوئی مونگ نبا دا طول امت تپوس کی گی علکا تتروس پڑی تترس پڑی تروس پڑی دانا چد دی یو زیتا او بل زیتا او مانو پل خور تپوس بڑھنا کی جا دادا خور دی زی پیو حالتی او تب بل سبل سکے اول کو دا قور اصلاحو کا چی دا قور اصلاحو کا نستا دا خبر اثر ببار خوری گی او بیا پتا دا لازمان دا دا مسلوہ ہو رہی چی تو دی یو دنیا تا او بلی دنیا تلاشی ستا پا پاکستان کی بیدین اخلاص دی ستا پا مالک کی بیدین اخلاص دی خو زنو ترشای وائیو دا پیر مذہب کنزل دا بیا بخا پئی وَلَا تُسَلْوَنَا سَعْبِ الْجَهِيمِ او تپوس بنی کی گتانا پا بارد جانمیانو کی استادی دے مومنانو تا چھو مومنانو بیدار شئی دا یعود تراغت تاسو نمانی سوچ تاو ددائی تابی نشئی سوچ ددائی طریقی اختیار نکی تراغت تا نمانی دا یعود صفت او دا دی یعود صفت پا باز خلقو کراغ لگی وی منز کا درس تا نکی نو چھ دے ناورو چھ دے دا دی یهود صفت دیکھا ذکر دے زمون کار نکی نمونگا قرآن تم نکی نم ستانسو کار باری زب تنکید کو ما زب داو ایم نو قرآن نصابت نو حدیث نصابت قودو کو قرآن وام نو قدی کس شک کوئی نو بستک شوا ولن ترزان کل یهودو شرم نرازی کی گی دتان یهود ولن نصارا ننصارا یہود و نصارا تا ناراضی کی گنا حتی تتبع ملتهم تردی حتی تتبع تردی کتابی شتا ملتهم ددین ددی سوچ ددی ددین تابی شوئے نے اتراغ دن راضی کی گنا نبی تا اللہ ہوئی نماؤ تاسی ہوئے نصرانی کافر مشرک مبتدی اگر تان راضی کی گی نا خوکداغ سر دی اتحادو کنو بیادن راضی دی کداغی صفتو ندیو کنو بیادن راضی دی دا صفت اسم دے کہ تد صفت کے ریتا نہ خوشحالی اور تد صفت انہیں کہ پیدا دا درسن مرسن والے دی درسن مرسن والا اور قدم رسپت گوری ماتا رپورٹ را رسی کرے درسن مرسن والا تاس مگا خوراکن مراکن والے خوراکن مراکن والا من بداوئی دو ولن ترزان کل یہودو چی دانے نزبے نواما ولن ترزان کل یہودو شرم نراجی کی گی تانے یہود ولن نصارا ننصارا حتی تتبی ملتوں تردی چی تابی چی تو ددین ددوی ملتوں ددین ددوی نبی علیہ السلام یہود متعلق ویلو آخری وقت دمر کی چکل و پاک کی دو وہی آخری جل یہودا ون نصارا من جزیرت العرب یہود و نصارا او شرید جزیر عرب نا او بیا نبی و پاک شدا وصیتوں کو سیدنا ابوبکر صدیق تا خلافت ملاو شو بجلی چرا شما تو آئی مالا کے سوکرو لے گئی وڑ کے یا ٹیلی فون کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت سم نش شدا یہودوں نے سارے جزیرہ عرب نے شرل ہوئے زکا انکار زکات فتنا دا ختم نبوت نے انکار فتنا ابو بکر صدیق داغی سر جنگی دا کلا جد سیدنا عمر فاروق خلافت راگے واہ واہ واہ واہ تو عمر فاروق نزار ناغ یو یو یہودی پگتم نیو پگتم اندو او یو یو دا جزیر عرب نبار کولو شزد اخفل نبی امام الانبیاء وصیت رکھوں اللہ چرت پیدا کو عمر چنن یودا سے غیرتی انسان پیدا شی جدا جزیر عرب بادے اگر پلیت قدمون پراتی دی دی یہودو نصارو اگر عیسائیان راغی دی او پاربو کی پراتی فوج دی عیسائیانو چگہ اوباسی ہو اللہ دا سے غیرتی پری دنیا کے پیدا کا آمین پیوائے چھ زماد نبی اگا وصیت نن دور کیم پورا کی کنا خوزت ام رد رب تب جارو رب نم اغوارو سکنر و اللہ پیدا کی دی دنیا کی او دی یہود و نصارو سر بلو بیو کی سنگ جدی نن دا مسلمان سر بلو بیو کی دا مسلمان بچی وجنی دا مسلمان وین پیئی پا مسلمان ڈرون حملی کئی دا مسلمان ملت او داغی دین پور پراتی گرنی کئی اللہ تورت دا عمر فاروق کو ان سے پیدا کا اللہ دی دنیا تیرا والا لن ترزان کل یہودو ولن نصارا شرم نتابی کی گی نرزا کی گی تان یہودو نصارا حتی تتبی ملتوں تردی چتابی شتا ددین ندی خلے زمان بی بیتو آ انہو داللہ یقیناً قرآن داللہ ہداللہ قرآن داللہ یا ہداللہ ہدایت داللہ ہدایت قرآن دے شہر رمضان اللہ دی انزل فی القرآن ہدل للناس ہدل للمتقین انہو دلائی یقیناً قرآن دا اللہ ہوا الہدا دا ہدایت دے سمر بدبخت و ظالم نے چھ قرآن تا نرازی ہو قرآن کی ہدایت میں گئی اللہ فرمائی اس تنبیہ ورکی اللہ دی امت تا و دی امت دائی تا علان کی نبی علیہ السلام تے ہوئی خما اٹا پویا کئی پختوں کی مطلب دے لوری تا توام ان گورے تے ہو رہا اللہ وی نبی تو خما اٹا گورے پویا کئی خواہ وہاں ہو رہا لئن اتبعتا کچری تابداریو کتا آواؤم دا خواہشاتو دا دی بعد اللذی بعد دانا جاک من العلمی چراغتا تا علم علم دا تراغی چی دا یهود او دا نصارا پا غلط دی او تا قرآن پری خدا ہدایت دی پری خدا او دا یهود و نصارا و دا خواہش تا بیشی دا علم او پوئی نباد مالک من اللہ نبی تعالی را من اللہ دا اللہ دا طرفنا میں ولی سوک دوس ولا نصیر و نسوک امدادی اللہ و یہود تو تا نبی علیہ السلام تا کسود دی منداد میں کئی نہ دے کئی ستا اللہ امدادی دے او کچرت دی یہود و نسارا و تابیشی نبری سوک دوسیو نیم دادی نہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وصال سنم دا مغد یہود و نصارو پسی تابع و روان دی اگر کلیو شیو کئی دیم کئی ہائی پین شت تائی اچولی دم اچولی پین شت تائی دادی یہود و نصارو کار دی دیو تیلی والی جوڑی گر پئی تو بچاؤ دا پارا فلانی دا پارا وہ جاہل تپس پوئے گی دشان اغیم شکم طور طریقے کئی دا سلام پزائے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ تا تا نیک امن سر او دا امتدائی ذکر سلام پزائے پاتش یہود او نصارا چکم ناروا کئی او اللہ اتد یہود او دن سارا او دن خواہش تابیشی دپوئی نرستو نمالک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی سواد اللہ نا سودو سو نیم دادی اغیخ پل تازیب پٹی ویگان خوری حلتے ہو مر گرو راتے وی وی ٹی وی تناستے ٹی وی تب وی ناستی فلار میں دا مور میں اور سر جگڑ آئی میں پس وی فلار تمہیں ہوئی چی پردو خودو تم گورا دا انگریزانی دی او دادا دی او مون تم پردی سری مخایا اگا اور کوئی گورم دے گورم دے و دی یہودو نساراو تابیشی نبری سوک دوسیو نبری امدادی وی پاکرت کی بیان نبری بیا سوک دوسری ہو نبری امدادی وی الذین آتیناہم الکتابا الذین آتیناہم الکتابا حق کسان چور کردے منگا گوی لر کتاب آتیناہم الکتاب نمراد تابا یا آتینا ام الکتاب نہ مراد دیود و علماء حق پرست الذین آتینا ام الکتاب اگر کسان چور کرے منگا گوی لڑے کتاب یتلو لہو لولی دی کتاب لرا حق تلاوتی پر پرلستو سرا حق تلاوتی ہی اللہ مما وردی او علامہ قرطبی دا دوارا مفسرین وئی اے یتبیونو حق اتباعی اے یتبیونو حق اتباعی او ابن کثیر قرطبی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا نقل کی شہد تلاوت سے شد قرآن دا کی خبر تابیشی یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حق تلاوت دا دے شکلت اذا مروا بذکر النار کله چې د قران کې د جهنم ذکر کیږي نو تعوذ بالله من النار دا الله نه پناه غواړه په اور باندې چې الله دې اور نه مې بچ کی. او کله چې د جنت ذکر کیږي نو سال الله الجنه هغه جنت دا الله نه غواړه. ابن کثیر ذکر کړی دا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول شہد کا تلاوتی ہی دارے نو دا تو آما کہ قرآن کی جانم و جنت ذکر کی گی اور تی پمانل کوئی گی صرف تلاوت کے نو تا یہاں کا دا تو بھی آپ پورے دا عمر فاروق پکول سرا یاد عبداللہ ابن عباس کول سر قرطبیو ماوردی جو ذکر کرو اور ابن کثیرم ذکر کرو دریوارو ایا دا په ایمان وای حق تلاوتی چې اتباع د قران او سنت کی لکه سورته صاد ګورا سورته صاد اوئے خدایا انتیس آیات کتاب انزلناہ الیکا مبارکن دا کتاب را لے گلے منگی لرا تا تا دیر دا برکت کتاب دے لے دبر آیا تھی دیر پارا چی سو چکی خلق ددی پایا تنو کی ولی تذکر اولی الالباب او پنواغلی ددی نا کلمند پنچ اکل منواقلی لیا دبر آیا تھی اللہ ادا قرآن مبارک کتاب دے منگتا ترا لے گلے سے سو چکی خلق ددی پایا سنو کی سفیان رحمہ اللہ کول دے اگوئی انزل الکتاب لتدبرا انزل الکتاب لتدبری وجالو للتلاوة قرآن اللہ را لے گلے او تدبر دا پارا لیکن خلقو صرف داغی تلاوت از دا تلاوت نہ کئی دمرہ میں تلاوت کو دمرہ کو ما و قرآن کو سفیان رحم اللہ وی دا تدبر دا پارا گلے او تد سبل سری جوڑ کرل حسن بچے و مطلالے کول دے ابن کثیر ذکر کرو تفسیر کبیر ذکر کرو دیدوار و مفسرین اغوئی واللہ ما تدبرو بی ابن عروفی و ایزا آتی حدودی قسم پا اللہ تدبر دیتنوئی چی صرف دبی الفاظ یاد کی تی حفظو کی صرف حفظ پر تدبر نوئی اغوی ویزا آتی حدودی حفظ ثواب دے خود تدبر نہ دکھا قرآن تلاوت ثواب دے خود تدبر نہ دے قرآن راغل تدبر دا پارو اغوی ولیکن آتی حدودی چت دا غیر احکامات یاد کی بھئی منترا گئے سرے تم سرے بھرا سل میں ٹپا دور اس کی بجائے ہوا تو آئی بیا بس کے گئی مجھے کون کرا گئی خیر کا دبر داحت کا تلاوتی ہی دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ابن کثیر ذکر کرو اگر یہ حق کا تلاوتی ستوئی والذی نفسی بیدی ان حق تلاوته ان يحل حلالا ويحرم حراما كما انزل الله تعالى وی حق تلاوت آگا دے چی دا قرآن کم حلال دی اگا حلال گنی او د قران کوم سيزونه حرام دي هغه حرام وګړي چې الله تعالی کلی سود الله حرام کړي جواری حرام کړي و سودی باندی ولی باندو ناو سود اخلی اگر او سرے رانا پدی خفشو جیب کی باندو ناو مہدا سکے دا خود سود دے دا خود مور سراو یاز علا زنا کولی او روپے کھولل دی مور سر درج او یاز علا زنا کولی دی او روپے سود گنا را پدی رانا خفشو سے تندے ترونی ولی ہا باندی سودی ولی را سود کے حق کا تلاوتی خدا رے دالے کی مادو سپارے تلاوت کے ادری سپارے دا شان حق کا تلاوتی تفسیر کرتبی بلکہ تفسیر مظہری ہوئی اے بمعرفت اللفظ ان تعریف و تدبر بما فی والعمل بمقتضا ود الفاظو کی جندل سے تعریف پر کیوں نشی او تدبر کول پدی کیوں عمل کول ددی پا احکامات باندی حق تلاوتی داو چی عمل میں بکے بے وئی تاسو قرآن وائی کو عمل پہ نکوئی وائی وائی تا بیل مخرا خدو کی بین خلی وائی امام بخاری باب تر لے العلم قبل العمل والبیان علم دا بیان او دا عمل نوڑان دے او چتا تے علم نینو تا عمل کوا کنا شیطان با دیزر دوں ککی او یو بزرگ دا دریاب پغالا ابن جزی رحمت اللہ علیہ وی عبادت کولو وی شیطان وی دا بیل مدگور چو سی دوکا کم نو شیطان دا گے پس پینو کپڑو کی داگے نمک چلر او دری دو او بس سبرا شی سیدی او لگولی دچ سلامو گر دولو وی را دا جوڑی چرتا دیر لوی بزرگ دے دا دریاب پغار گردی دن اللہ سنوکو ما لالو یہ دا دیر لوی بزرگ دے خوڑ سلام نگر دے تیسی چیز دی دی اگر جس شیطان جی سلام یو وی پڑھو گر دولو دے اور تلالو پڑھو گو کنا سے یا حضرت جی سلام علیکم یو علیکم اسرہ ویزا تان اللہ سنوکو ما وی دیر خدا ویدا چی تا الفاظ ور تو کھول وی پلاسنیو چی دا الفاظ یاد کا او پچا چی دمے اغب جوری گی نگا دم الفاظ یاد کرل او بس اغے گوٹا کرل دگا شیطان جی دیلار دی او خد پپو چی نا تخ پی خوجی دی پا پتونی چی نا تو پتونی خوجی دا ندی شیطان دی خد تا پڑکی واچول چالتی او بزرگ دی اگر دمکی یو سڑے اور ترکک پک کی گی دا خزر آروانا شو پا گڑو گر اپا دم تا چرا آگا ندوکو دا اگر بزرگ دا اگر سبکی اگر شیطانی ہے تو نیز دچڑو نور تو ای چوف چو چوف اکرل نو شیطان کو پک پناس تو اگر پاسی دا آچو کور ترو گر امت لارا خزی ور تو یو لیکن لیچی ناجور اصلی وی خپل دی درد کولو سرو گر آروانی وی دام اپلانی دا ای جو بزرگ دی پا اگر دم وا چولو وی خواہ بس خودو تا دی خدای خیرو کا خودو کی جمع شعور اشی شفلانی زائی چی بزرگ راواتلے علیکہ کم جے راواتلے مکی چلتا غار کی ناسد راواتلے بس دا خودو پی راستہ میں شوی دیڑی بزرگو نیک سرے ہو جب دمون آچول اگر شیطان نکیز دکیل اگر بیرکول خنور نیکو یو دلور تا بیار آگر دا شیطان دا بزرگ پشکل چگور دا زنان راجی خیر دے کدی تا نے پردو نکی مڑ کرتے کرتے شپزنا کی مبتلا کو جہنم کے اولی گل خپل پسید وی ما تو پسید لگی لو وے دین اخلاصو ما اگر بزرگ لال گمراہ کا حق تلاوتی حق تلاوت دارے چ تو کیا عمل ہوتی جے وے تا چ عمل نہ کوئی وے عمل رست دے دیلم نہ جوان تا چ علم نہ کوئی تو پہ میں اعتراض کے تاسو عمل تاسو علم نہ کہوئی امام بخاری خبر ہے نہ مانی اگر یہ علم قبل العمل والبیان علم عزت نے بیا عمل کہو بیان کہو نخوان کی اور چھ علم در سرمی تو بیا بس سوتی بوتی بینو سوتی بوتی بینو بیا بک صوفی خو خصوصی بوتی بے فرعون تو بیا علیہ السلام بے ولارو بے فرعون علیہ السلام بیا بدا خبری کی علم تم راشا عزت قرآن اللہ فرمایا حق تلاوتی پپور السلو سرا تفسیر کرتبی وی حق تلاوتی سرے یعنی یتبیون و حق اتباعی اولائکا در کسان یومنو نبی ایمان راری پدی پیغمبر و پدی نبی ومن یکفر چاک انکارو کو بید بی پیغمبر نا یاد بی قرآن نا فولائکا هم الخاسرون در کسان دیدی تاوانیان گورا بیان در رسالت در جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانو پر رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اعتراضات او داغی جواب نو اول اعتراض پیتیان در جبریل او داغی پیند جوابا دویم اعتراض پبراز در سلیمان علیہ السلام چتی مرگرے او اغا جادو گرو نداغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر او دریم اعتراض پینزال السحر چلات فرشتی رالی گلی ہوتی نمانی داغی جواب چماؤن جلال الملکین دستر دا فرشتی راغلی می دی او کراغلی بھی ندا امتحان دا پارا او سلوم اعتراض چھ تمون دو سی الفاظ نمانی کے نداغی جواب چلا تقول رائنا او کنزم اعتراض پا نسخا چھ تا نسخا نمانی نزغت یہودی نیم نسخا منم اول تورات و انجیل و بیا قرآن راگے تورات و انجیل منسوخ شو او شپدم اعتراض چھ اللہ نائبان نیولی دی داد اللہ نائبان دیو تی نمانی نداغی پنز جوابنا او غم اعتراض چلا جستا پیغمبر منگ سے خبروں کی منگ بال منو داغی جواب شو قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آیا كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم یو جواب دغرنگ مکنوم ویلو تشابات قلوبهم یو شانشی دے دے سننا پدی وینا کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعاؤں کی اللہ رب العزت پر دامن کل کو ٹھیک رکھے.